Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το YouTube του ημεροδρόμου. Μπαίνετε, κάνετε εγγραφή. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως γνωρίζω ότι σας βρίσκω σε στιγμές περηφάνειας, σίγουρα στιγμές αναμονής, προσδοκίας, προσμονής, όλα αυτά σε ό,τι αφορά το εθνικό συμφέρον και άλλα τόσα ηχηρά παρόμοια που τα ακούμε. Τα έχουμε ακούσει 487 φορές σήμερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας μας και τα ακούμε 70 ολόκληρα χρόνια. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο θα συμβεί σε λίγες ώρες στο Λευκό Οίκο είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει να καταθέσει εκεί την προβλεψιμότητά του. Προβλεψιμότητα δεν το έχει πει. Προβλεψιμότητα, ναι. Αυτό θα καταθέσει. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει να καταθέσει την διαθεσιμότητά του. Εν ολίγης, ένας ακόμα πρωθυπουργός θα περάσει από τον Λευκό Οίκο, διότι εκεί κατατίθεται στην έδρα της αυτοκρατορίας η Αμερικανοσύνη και η Νατοφροσύνη. Αυτό βεβαίως σε τούτη εδώ τη χώρα το αποκαλούν αυτοί οι οποίοι το πράττουν εθνικό συμφέρον όλο αυτό. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το στενέο, πρόκειται για το ιδιωτελές, για το ταξικό συμφέρον της οικονομικής και πολιτικής καθεστικίας τάξης της χώρας που έχει συνδέσει την ύπαρξή της, έχει συνδέσει τα κέρδη της, έχει συνδέσει τις business της, έχει συνδέσει την εξουσία της με τον ευρωατλαντισμό. Το πόσο σπουδαία είναι αυτή η συνάντηση σε ό,τι αφορά όχι το Paybook ενός ακόμα Έλληνα πρωθυπουργού, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μάλιστα, ο δικός μας, ο σημερινός πρωθυπουργός, έχει τη χαρά να συναντιέται στη θητεία του με δύο διαφορετικούς Αμερικανούς πρόεδρους. Είδε και τον Τραμπ, θα δει και τον Biden τώρα. Όλο αυτό πάντως, το οποίο εμφανίζεται ως μια κοσμογονία, πρέπει να σας πω ότι έχει επαναληφθεί δεκάδες φορές. Και επαναλαμβάνεται από την εποχή του στρατηγέ μου ο στρατός σου, επαναλαμβάνεται από την εποχή του Purifoy, επαναλαμβάνεται από την εποχή που είχε πάει ο Γεώργιος Παπανδρέου στο Τζόνσον τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες και του είχε πει ο Τζόνσον στα η εθνική σας ανεξαρτησία. Επαναλαμβάνεται από την εποχή των συναντήσεων του Μακαρίτη Μητσοτάκη με τον Μπους και φτάνει μέχρι αγγελικούς Τραμπ και δόθε. Όλο αυτό βαφτίζεται από εκείνους οι οποίοι πάνε και έρχονται στον Λευκό Οίκο αναβάθμιση, βαφτίζεται σταθερότητα, βαφτίζεται εθνικό συμφέρον όπως είπαμε προηγουμένως στην πραγματικότητα. Όλο αυτό είναι το αντίτιμο, μάλλον είναι η αποκρυστάλλωση ή αν θέλετε είναι η φωτογραφία πίσω από την οποία υπάρχουν θυσίες για τον ελληνικό λαό, υπάρχουν εμπλοκές της χώρας σε πολέμους, υπάρχουν χούντες πίσω από αυτή τη φωτογραφιούλα και υπάρχει βεβαίως και το οικονομικό ξεζούμισμα του ελληνικού λαού μέσω των εξοπλισμών. Για ζητήματα δε εθνικής κυριαρχίας ας ερωτηθεί το στρατηγείο του ΝΑΤΟ, το οποίο καταγράφει, διότι τα καταγράφει όλα το ΝΑΤΟ, τις υπερπτήσεις των τουρκικών νατοϊκών συμμαχικών αεροσκαφών πάνω από τα ελληνικά νησιά. Και επειδή λοιπόν η σημερινή συνάντηση ενός ακόμα Έλληνα πρωθυπουργού με έναν ακόμα Αμερικανό πρόεδρο μπαίνει στη χωρέα εκείνων των συναντήσεων του Σιμίτη με τον Αμερικανό πρόεδρο, του Γιώργου Παπανδρέου με τους Αμερικανούς προέδρους, του Σαμαρά επίσης με τον Αμερικανό πρόεδρο, του Τσίπρα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Το τι προέκυψε μετά από όλες αυτές τις συναντήσεις που έχουν φέρει τι, μα το γνωρίζουμε, την πιο ισχυρή σχέση που είχε ποτέ η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι έχουν φέρει αυτές οι συναντήσεις είναι και η απάντηση σε όλα αυτά τα χαζοχαρούμενα της προσμονής και της επικοινωνιακής προπαγάνδας. Πάντως για να ξέρετε, οι Αμερικάνοι εκτός από την Αλεξανδρούπολη και όλα τα υπόλοιπα που έχουν πάρει, γιατί ο Πρωθυπουργός μας πάει εκεί αφού πρώτα επικύρωσε την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία προχτές, πέρα από την Αλεξανδρούπολη, μιας και μιλάμε για τα βόρεια της χώρας, ζητάνε και την Καβάλα, λέει. Και επειδή έχουμε μια ανεξάρτητη και πολυδιάστατη και εξωτερική και αμυντική πολιτική, θυμάστε εκείνους τους έρμους, τους S-300 που είχαν αγοραστεί για να πάνε στην Κύπρο και κάποια στιγμή γίνανε πεσκέση και είναι κάπου καταχωνιασμένοι εκεί στην Κρήτη. Θέλουν να φύγουν εντελώς πια οι Αμερικάνοι από εδώ. Και κουβεντούλα θα γίνει για νέα όπλα και βεβαίως θα καταθέσει ο δικός μας ο Πρωθυπουργός στον σύμμαχο Αμερικανό Πρόεδρο την προκλητικότητα της Τουρκίας. Ποια προκλητικότητα? Εδώ μιλάμε για ευθεία αμφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας, δηλαδή μια χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, αλλά ξέρετε, θα εισπράξει στην πραγματικότητα ανεξαρτήτως του ύφους με το οποίο θα το εισπράξει αυτό το οποίο απαντάει ο Μπλίνκεν, ο οποίος Μπλίνκεν είναι ο υπουργός των εξωτερικών των Αμερικάνων, ότι τι να κάνουμε, πρέπει η Τουρκία να είναι στο νατοϊκό άρμα και F-16 θα πάρει και ό,τι θέλει θα πάρει. Αλλά είπαμε, σε ό,τι αφορά εμάς, εμείς είμαστε προβλέψιμοι, είμαστε διαθέσιμοι και έχουμε κάνει το μάθημά μας, που σημαίνει ότι η καθεστικία, επαναλαμβάνω, πολιτική και οικονομική τάξη, έχει φροντίσει δια του εκπροσώπη της, του Πρωθυπουργού δηλαδή, να πηγαίνει στο Λευκό Οίκο, ενώ έχει υπογράψει ήδη την πενταετή παραμονή των βάσεων, στην πραγματικότητα την σιωπηρή παραμονή των βάσεων στο διηνεκές σε ό,τι αφορά την χώρα. Η Ελλάδα έχει δώσει γη και είδωρ, προσφέροντας στους Αμερικάνους βάσεις στο Βόλο, στην Αλεξανδρούπολη, στην αεροπορική βάση εκεί στη Λάρισα, στο Στεναφανοβίκιο, στο πεδίο βολής στο Λιτόχωρο, η Σούδα βεβαίως, και τους έχει δώσει μια επικυρωμένη συμφωνία ήδη από την Πέμπτη, που προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ακόμη περισσότερων βάσεων σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας διευκολύνει τους Αμερικάνους. Και γιατί λέμε διευκολύνει? Διότι, όπως είπε και ο υπουργός μας της Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, οι βάσεις δεν είναι βάσεις, είναι ευκολίες. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της περήφανης εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί για την πολυπόθητη, ξαναλέμε, φωτογραφία με τον κύριο Μπάιντεν. Την προηγούμενη φορά η φωτογραφία αυτή πόσο κράτησε? Νομίζω ήταν μερικά λεπτά η συνάντηση με τον Τραμπ. Μίλαγε ο Τραμπ συνέχεια, του δόθηκαν 23 δευτερόλεπτα. Τόσο νομίζω είχε μιλήσει τότε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα μπορεί να πάρει κάτι παραπάνω, γιατί ο Μπάιντεν δεν είναι και στην καλύτερη φυσική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από την συμφωνία για τις αμερικανονατοϊκές βάσεις, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος πηγαίνει στην Αμερική χωρίς να κρύβεται αυτή η προβλεψιμότητα και αυτή η διαθεσιμότητα, αφού η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία, χωρίς καμία υπερβολή, εφαρμόζει αυτό το διάστημα ίσως την πιο ακραία αντιρωσική ατζέντα και φρασεολογία, τεινάζοντας στον αέρα ό,τι είχε απομείνει από τις ελληνορωσικές σχέσεις. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα παρακολουθήσουμε βεβαίως τη συνάντηση, η οποία προβλέπεται να γίνει το βράδυ γύρω στις 10.30 ώρα Ελλάδας. Αύριο έχουμε και την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Επαναλαμβάνω, όλη αυτή η προβλεψιμότητα και διαθεσιμότητα καταγεγραμμένη στην πρόοδο της Ελλάδας σε σχέση με την συμμαχική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το βαφτίζουν εθνικό συμφέρον. Εθνικό συμφέρον. Θα επανέλθουμε λοιπόν, αλλά τώρα Παρακαλώ να πάμε σε αυτό το οποίο συμβαίνει καθημερινά σε αυτόν τον τόπο. Συμβαίνει μήνες πια τώρα με αυτή τη μορφή που συμβαίνει. Και όσο και αν ακούγεται στερεότυπο, δεν αποτελεί πια στερεότυπο. Είναι ο μόνος τρόπος για να καταγραφεί αυτή η κατάσταση. Και αυτή η κατάσταση περιγράφεται με τις λέξεις αρπαγή και λαιλασία. Σήμερα η βενζίνη στη χώρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, η αμόλυβδη, είναι 2,2, είναι στα 2,2. Στην επικράτεια η βενζίνη έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2,5 ευρώ. Στην Ελλάδα των τριών μνημονίων, στην Ελλάδα που ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ζει με 398 ευρώ καθαρά, καταγράφεται από την συγκριτική έρευνα του ΟΟΣΑ ότι η Ελλάδα, αυτή η χώρα, με τους μισούς της συνταξιούχους να ζουν με 650 ευρώ, είναι η πρώτη στον ΟΟΣΑ στην αναλογία τιμής βενζίνης προς μισθό. Μιλάμε για μία αρπαγή, μιλάμε για μία λαιλασία που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει και από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειωμό. Σήμερα έχουμε νέα αύξηση, γύρω στα 10 λεπτά μεσοσταθμικά, της τιμής της βενζίνης. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειωμό ούτε η λαιλασία και η αρπαγή, διότι όπως πάει το πράγμα, σε λίγες εβδομάδες θα μιλάμε για 2,5 ευρώ βενζίνη και στην Αττική. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτοί δεν έχουν στο νου τους να βάλουν φρένο ούτε στην κοροϊδία. Γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις τιμές στα καύσιμα έρχονται λίγες εβδομάδες μετά από εκείνες τις φαραωνικού επικοινωνιακού τύπου δηλώσεις της κυβέρνησης και του κυρίου Πρωθυπουργού ότι θα πάρετε, λέει, 13 ευρώ το μήνα σε αντιστάθμισμα για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Από τότε έχει το ποσό το οποίο έταξε ο κύριος Μητσοτάκης όχι απλώς καλυφθεί, έχει διπλασιαστεί η χασούρα από το επίδομα, το τάχα μου επίδομα. Μιλάμε για μια κλοπή διαρκείας η οποία βεβαίως δεν περιορίζεται στα καύσιμα. Μιλάμε για μια κλοπή διαρκείας που ο μεγαλύτερος κλέφτης, ο μεγαλύτερος λοποδίτης, ο μεγαλύτερος μαυραγορίτης είναι το ίδιο το κράτος. Μιλάμε για τιμή στη βενζίνη που τα δύο περίπου τρίτα της είναι οι φόροι που επιβάλλει το ελληνικό κράτος και οι κυβερνήσεις του. Και βεβαίως ξαναλέω, αυτή η κλοπή, αυτή η αρπαγή, αυτή η λαιλασία δεν αφορά μόνο τα καύσιμα. Διαρκείας λαιλασία είναι αυτό το οποίο συμβαίνει με τους λογαριασμούς στο ρεύμα. Άλλου φαραωνικού επικοινωνιακού τύπου διάγγελμα γι' αυτό είχαμε από τον κύριο Μητσοτάκη τις προηγούμενες μέρες. Σας διαβάζω λοιπόν λογαριασμό που ήρθε προχτές στη Μεταμόρφωση. Πρόκειται για λογαριασμό που αφορά ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο μένει στην Μεταμόρφωση σε ένα σπίτι 87 τετραγωνικών. Λογαριασμός 1413 ευρώ. 1413 ευρώ λογαριασμός. Ρήτρα αναπροσαρμογής 1227 ευρώ. Στα 1413 ευρώ του λογαριασμού, τα 1227 είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Ποιο είναι το σχόλιο? Το σχόλιο είναι ότι είστε κλέφτες. Είστε κλέφτες. Γιατί αυτό λέγεται λαιλασία. Αυτό δεν λέγεται λογαριασμός ρεύματος. Αυτό λέγεται λαιλασία. Αυτό λέγεται ληστεία. Αυτό λέγεται κλεψιά. Και μιλάμε για μια κλεψιά, μιλάμε για μια λαιλασία και μια αρπαγή που εμφανίζεται σαν νόμιμη, με κρατική σφραγίδα και με υπογραφή κυβερνητική του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σκρέκα. Και βεβαίως το παράδειγμα το οποίο σας αναφέρω μπορείτε να δείτε αναλυτικά στον ημεροδρόμο. Το παράδειγμα το οποίο σας αναφέρω, εξωφρενικό, αλλά δεν είναι το μοναδικό, είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι πολίτες. Ξαναλέω, 1413 ευρώ λογαριασμός, 1227,02 ευρώ η ρήτρα αναπροσαρμογής. Από τα 1413 ευρώ, μόλις τα 186 αφορούν την κατανάλωση ρεύματος και όσα συνοδεύουν το λογαριασμό της ΔΕΗ, δηλαδή άλλα ληστρικά εδώ, μιλάμε για δημοτικούς φόρους, ΦΠΑ κτλ. Μόλις 186 ευρώ. Τα υπόλοιπα 1227 της περιβόητης ρήτρας αναπροσαρμογής, το συγκεκριμένο ζευγάρι, μιας και μιλάμε για το συγκεκριμένο λογαριασμό των ηλιοκυωμένων, το πληρώνουν για να μην κινδυνεύσουν τα κέρδη των μετόχων και των επιχειρηματιών της ενέργειας. Αυτούς πληρώνουν, αυτούς πληρώνουμε, αυτούς που επί 10 μήνες λαιλατούν τον ελληνικό λαό. Θησαυρίζουν και αυγατίζουν κεφάλαια και κέρδη. Α, ο λογαριασμός που σας λέω δεν είναι ιδιώτη παρόχου, έτσι, είναι της ΔΕΗ. Δηλαδή του μεγαλύτερου ιδιώτη παρόχου ενέργειας της χώρας. Διότι αυτό το δημόσια μπροστά είναι πλέον ένας άθλιος εφημισμός. Δεν υπάρχει καμία δημόσια επιχείρηση ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα. Τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Οι μεν τα έχουν ξεπουλήσει ως αριστεροί, βάζοντάς τα στα υπερταμεία, και οι άλλοι τα έχουν ξεπουλήσει ως φιλελεύθεροι, προχωρώντας και στα συμβόλαια του ξεπουλήματος. Κώστα, το θέμα της Eurovision είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ως εκ τούτου θα το αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα σε κάτι μάλλον υποδεέστερο. Ξέρετε, από ό,τι ακούγεται, τις επόμενες μέρες κατατίθεται και το προεδρικό διάταγμα που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες αυτού του νέου λεγόμενου σώματος. Μιλάμε για την πανεπιστημιακή λεγόμενη αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, 400 ξεκινούν άμεσα περιπολίες στις μεγάλες, λέει, πανεπιστημιοπόλεις, σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, ίσως και από αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω. Ωστόσο, είχαμε τα γεγονότα τις περασμένες μέρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα πρελούδιο, δεν ξέρω τι σηματοδοτούν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχω τη χαρά φιλοξενούμε τον Κοσμήτορα των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Κύριε Ζαρωτιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δώστε μας την εμπειρία σας, κύριε καθηγητά. Τι βιώσατε τις προηγούμενες μέρες? Βεβαίως η εμπειρία όλων μας έχει και βάθος. Δηλαδή, σας θυμίζω και εσάς και τους ακροατές και ακροάτριες και για τα περσινά, λίγο πιο νωρίς στην περσινή χρονιά, γεγονότα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Αλλά αυτό το οποίο είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες στο Αριστοτέλειο είναι η επιβεβαίωση ακριβώς ότι όσο και αν κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την αναγκαιότητα παρέμβασης του επίσημου οργάνου διασφάλισης των πολιτών και της τάξης της ελληνικής δημοκρατίας, την ελληνική αστυνομία, όσο και αν δεν μπορεί να αρνηθεί την δυνατότητα, την αναγκαιότητα της παρέμβασης όποτε υπάρχει ζήτημα, όπως και σε όλη την ελληνική επικράτεια, έτσι και μέσα στις πανεπιστημιοπόλεις, ζήτημα που απαιτεί την παρέμβασή της, άλλο τόσο νομίζω αποδείχθηκε ότι η μονιμοποίηση της παρουσίας της, αν μη τι άλλο, δημιουργεί προβλήματα και δεν διευκολύνει. Άρα νομίζω αυτό που βιώσαμε είναι μία επιβεβαίωση ότι η λεγόμενη ΟΠΗ, η πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν έχει θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Βλέπω, επιτρέψτε μου να το πω, βλέπω ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει ο συνάδελφός μου ο Χρήστος Αβραμίδης. Να πω στους ακροατές ότι μπορούν να το δουν ολόκληρο και στον ημεροδρόμο. Καταγραφές, μαρτυρίες των φοιτητών για όσα συνέβησαν αυτές τις μέρες εκεί. Μιλάμε για μία βία, και το αναφέρω αυτό με κεφαλαία, διότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι την καταδικάζουν από όπου και αν προέρχεται τη βία. Χιλιάδες φοιτητές. Και την ίδια ώρα κρότου λάμψης, χημικά, ξύλο. Κάποιοι πήγαιναν να παρακολουθήσουν μαθήματα και βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Μέσα στις αίθουσες, έτσι, μέσα στις αίθουσες, σε κλειστούς χώρους, σε αίθουσες δασκαλίας που την χάνει να μην αερίζονται επαρκώς και τέλος πάντων δεν προβλέφθηκε ποτέ ότι θα πρέπει να αερίζονται για να φεύγουν τα χημικά που ρίχνει κανείς. Ακριβώς. Και βεβαίως, πείτε μου, έχω την αίσθηση ότι επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα δίπολο το οποίο απέχει πολύ από την πραγματικότητα σε σχέση με τις προθέσεις και το τι θέλουν να κάνουν αυτοί οι οποίοι έχουν τη σκέψη της αστυνομίας. Από μια μεριά έχουμε εκείνους οι οποίοι παίζουν το ρόλο του βάνδαλου, που νομιμοποιούν εντός αγωγικών τέτοιου είδους συμπεριφορές, και απ' την άλλη έχουμε μια αριστεία η οποία πώς εκφράζεται, με γκλόπ και με χημικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τίθετε το ζήτημα πάρα πολύ σωστά, με την έννοια ότι η προοδευτική αλλά και συνολικά η ακαδημαϊκή κοινότητα στο εσωτερικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος. Από τη μια πλευρά, ομάδες διενεργούσες βανδαλισμούς, οι οποίες δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, και τέλος πάντων δεν είναι και ο δικός μου ρόλος να ψάξω να βρω πού προέρχονται και τι σκοπούς εξυπηρετούν. Και από την άλλη, εκφραστές της πολιτικής της αριστείας στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, εντός εισαγωγικών, οι οποίοι ακριβώς θέλουν να επιβάλλουν μια λογική νόμου και τάξης, εντός πολλών εισαγωγικών, και περί νόμου και περί τάξης, γιατί νομίζω ότι αυτό που υποκρύπτεται είναι τα πολιτικά ωφέλη που, θα μιλήσω καθαρά, η κυβέρνηση προσδοκά να έχει μέσα από την επιβεβαίωση αυτών που ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας περιμένει να δει από αυτήν, και από την άλλη στην προσπάθεια να κατευναστούν οι αντισυστημικές, οι τολμηρές, οι εκτός των πλαισίων φωνές μέσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιον άλλον λόγο που να επιμένει να εμένει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτή την πολιτική αφενός, και βεβαίως απ' την άλλη δεν μπορώ να δω, και σας είπα και στην αρχή, δεν θέλω να μπω και σε αυτή τη ζήτηση, ποιο σκοπό πραγματικά επιδίωκαν αυτοί οι οποίοι βανδάλισαν την εξέλιξη του έργου έτσι όπως εξελίχθη την προηγούμενη περίοδο. Πείτε μου, κύριε Καθηγητή. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, παρακαλώ, σας ακούω. Υπάρχει ένα τυπικό, το λέω εντός εισαγωγικών τυπικό, θα εξηγήσω, και ένα ουσιαστικό ζήτημα. Ξεκινάω από το εντός εισαγωγικών τυπικό. Όταν συμβαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια, όπως και σε άλλη, κάθε άλλη γωνιά της επικράτειας, στην Ομόνοια, στην πλατεία, στο μεταξουργείο, εκεί που γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, στην πλατεία Βάθη, εν πάση περιπτώσει, όταν συμβαίνουν παράνομες, παραβατικές, έκνομες ενέργειες, το ήδη υφιστάμενο νομικό οπλοστάσιο δεν δίνει τη δυνατότητα, δεν έδινε τη δυνατότητα στις Πριτανικές Πανεπιστημιακές Αρχές να καλέσουν τους αρμοδίους της προστασίας του πολίτη? Βεβαιότατα. Εδώ ακριβώς, κύριε Μπογιόπουλο, είναι και το ιδιόμορφο του όλου επιχειρήματος. Εγώ να το πω και ακόμη πιο ευρύτερα. Στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, έξω από το Υπουργείο Εμπορίου, πρώην Υπουργείο Εμπορίου στην Αθήνα, στην πλατεία Κάνιγκος, στην πλατεία στην Θεσσαλονίκη της Ροτόντα, όπου υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών και σε πολλές περιόδους της ημέρας έκνομες πράξεις. Απαιτείται μονίμως η παρουσία ενός ειδικού σώματος για να μπορέσουν αυτές να λυθούν? Είναι προφανές αυτά τα ερωτήματα δεν απαντιώνται, γι' αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο που τα αναδεικνύετε κι εσείς. Μία μόνη είναι η εξήγηση. Εδώ πρόκειται για μία πολιτική ιδεολογική αιμονή αφενός, και αφετέρου πρόκειται για την αντίληψη κάποιων ότι πανεπιστήμιο σημαίνει ένα μέρος εντελώς εξουδετερωμένο από τις διαφοροποιήσεις, ένα μέρος που θα πρέπει να είναι, πώς να πω, το παράδειγμα για την κοινωνία μιας πλήρως αποστηρωμένης συμπεριφοράς και λειτουργίας. Ακριβώς το ανάποδο πρέπει να είναι το πανεπιστήμιο, και ξέρετε, το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ακριβώς το ανάποδο στο πλαίσιο της δυτικής αστικής παράδοσης. Εμείς εδώ επιστρέφουμε σε αντιλήψεις που πραγματικά στη σύγχρονη περίοδο, θα με επιτρέψετε να πω, στη Ρωσία του Πούτιν και στην Τουρκία του Ερντογάν μπορεί κανείς να τη συναπατήσει. Πείτε μου κάτι ακόμα, κύριε καθηγητά. Είπαμε για το τυπικό, που δεν είναι τυπικό, είναι βεβαίως και αυτό ουσιαστικό, αλλά αυτό που στη δική μου αντίληψη είναι το ουσιαστικό ουσιαστικό. Τα πανεπιστήμια με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την πολιτική, με αυτή την εφαρμογή αυτού του συγκεκριμένου νόμου, είναι χώροι οι οποίοι σταθεροποιείται η λειτουργία τους με αυτόν τον τρόπο, ή εκείνο το οποίο σταθεροποιείται είναι μια παρίσφρηση στο πνεύμα της αναγέννησης και του διαφωτισμού που εκπροσωπεί ένα πανεπιστήμιο, μια αντίληψη ότι αυτά μπορεί να συνάδουν και με τον κνούτο ή την απειλή του κνούτου? Ναι. Κοιτάξτε, θεωρώ καταρχάς ότι σίγουρα απόδειξε, όπως είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι δεν βοηθούν στην διασφάλιση της ειρήνης στα πανεπιστήμια αυτές οι ενέργειες, είναι το τι βιώσαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θα το πω επίσης με τον ίδιο τρόπο όπως το ερωτάτε και εσείς καθαρά. Πιστεύω ότι οι αντιλήψεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο μιας κοσμοθεωρίας σύγχρονης, θα τολμούσα να την πω μεταστική, μιας αντίληψης και κοσμοθεωρίας περί του τέλους της ιστορίας και άρα περί του τέλους της αναγκαιότητας να συζητά κανείς ερωτώμενος, διερωτώμενος καλύτερα, και ψάχνοντας να βρει κριτικές περιπτώσεις που απαιτούν κρίση και περιπτώσεις που απαιτούν εναλλακτικές λύσεις. Στην αντίληψη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και οικονομικής πρακτικής ότι δεν έχει άλλο ιστορία να δώσει παρά την ηρεμία ενός συστήματος που διασφαλίζει διαμαγείας την ανάπτυξη για όλους, βεβαίως αυτό έχει ανατραπεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, το κόσμος το βιώνει αλλιώς. Στην αντίληψη λοιπόν αυτή ταιριάζει αυτό το πανεπιστήμιο. Και αυτό το πανεπιστήμιο όμως είναι κάθε άλλο από αυτό που θέλει η ζώσακη εξελισσόμενη κοινωνία. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Τζαρωτιάδη. Επειδή δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι ενδεχομένως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει επιλεγεί, θα το πω ευθέως και από την Πριτανική του αρχή, ως ένα εργαστήρι για να γίνουν όσα είναι να γίνουν. Στο πλαίσιο αυτών που γίνονται και θα γίνουν, παρακολουθώ και πραγματικά αυτό προκαλεί αποτροπιασμό. και μια στοχοποίηση καθηγητών, πανεπιστημιακών δασκάλων, από εκείνους οι οποίοι μιλούν στο όνομα της ελευθερίας με έμβλημα την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά συνάδελφοί τους και συναδέλφισές τους που έχουν αντίθετη άποψη, επαναλαμβάνω, στοχοποιούνται. Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, πάντως εγώ να πω, να σας μεταφέρω μια θετική εικόνα. Πιστεύω πραγματικά ότι όσοι οραματίζονται το ΑΠΘ ως ένα πεδίο δοκιμών και εφαρμογής αυτής της αποστηρωμένης αντίληψης περί του κοινωνικού γίγνεσθε, νομίζω ότι αυτό το οποίο θα καταφέρουν είναι το ΑΠΘ να γίνει ακριβώς το ανάποδο. Να γίνει το παράδειγμα ότι αυτές οι πολιτικές δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί η δική μου αίσθηση είναι πως η πλειονότητα από όλο το πολιτικό φάσμα των λογικά, ακαδημαϊκά, δημοκρατικά σκεπτόμενων συναδέλφων και συναδελφισσών μου, στον χώρο των ΔΕΠ, στον χώρο των ΔΥΠ, στον χώρο των εργαστηριακών, των ανθρώπων που είναι στα εργαστήρια, στον χώρο των φοιτητών, αντιλαμβάνονται αυτό το οποίο συζητάμε. Κάποιοι και κάποιες μπορεί και δικαιολογημένα να έχουν περισσότερο ή λιγότερο τον φόβο ή την ανησυχία για την ασφάλειά τους στην ατομική. Υπάρχουν ζητήματα. Αλλά όμως την ίδια στιγμή νομίζω όλοι συμφωνούν ότι από τη μια πλευρά η καταδίκη αυτών των ζητημάτων είναι θέμα και αυτών των προβλημάτων ασφάλειας και η καταπολέμησή τους. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για τη μονιμοποίηση της αστυνομικής παρουσίας στο πανεπιστήμιο. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, κοσμήτωρας οικονομικών και πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβόλαια οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα $2 τον έναν. I love you. Ο Σολεμίο Λαμαντονίο Λαντιόνε. I love you. Ο Μιολαντελατιόνε, βία στη βία της εξουσίας. I love you. Μαντώνα βία. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέροι. Οι Αμερικάνοι δεν ήρθαν, έχουν έρθει εδώ και 70 χρόνια. Προκειμένου δεν ήρθαν αυτοί, πάμε εμείς. Ο κ. Μητσοτάκης λίγες ώρες θα διαβεί την πόρτα του Λευκού Οίκου, όπως τόσοι και τόσοι Έλληνες πρωθυπουργοί. Αντιλαμβάνουμε και την περηφάνεια σας, αλλά και την προσδοκία και την προσμονή σας. Γι' αυτό λοιπόν και κάλεσα έναν αγαπημένο φίλο, έναν αδελφό, αλλά όχι με αυτή την ιδιότητα. Με την ιδιότητα ενός ανθρώπου ο οποίος παρακολουθεί τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής εδώ και 35 χρόνια. Δημήτρης Μιλάκας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραίο τραγουδάκι ήταν. Τα λέει όλα μάλλον. Πού το θυμίζει. Δημήτρη μου, τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε, κοίταξε να δεις. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι για να ξεκαθαρίζουν μερικά πράγματα. Mm-hmm. Όταν γίνεται μια επίσκεψη σε αυτό το επίπεδο μια χώρα σαν την Ελλάδα, του ηγέτη μια χώρα σαν την Ελλάδα, στον πλανητάρχη, ας πούμε, όλα είναι τακτοποιημένα. Δηλαδή δεν πάει εκεί πέρα κάποιος για να διαπραγματευτεί με τον Biden. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς να διαπραγματευτεί. Πάει για να επικυρώσει συμφωνηθέντα. Τα συμφωνηθέντα έχουν κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή και περιγράφονται με μεγάλη λεπτομέρεια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, να το πούμε για να καταλαβαίνομαστε. Που ουσιαστικά είναι μια προσφορά εδάφους ελληνικού σε οποιαδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, οποιαδήποτε στιγμή κρίνουν οι Αμερικάνοι απαραίτητο. Αυτό προβλέπει η συμφωνία, πέρα από τις βάσεις που λειτουργούν ήδη. Αλεξανδρούπολη, Σούτα, Βόλο, Λάρισα και πάει λέγοντας. Αυτά είναι αυτά που έχουν ήδη οι Αμερικάνοι στο χέρι και αν θέλεις είναι και ένα δώρο αυτή η επίσκεψη, αυτή η πρόσκληση για αυτά που ήδη έχουν πάρει. Στο παρασκήνιο τώρα υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που θα τα δούμε από απόψε και τις επόμενες μέρες. Και όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με τα εξοπλιστικά. Θεωρώ σίγουρο ότι ο κ. Μητσοτάκης θα επιστρέψει και με την έναρξη μιας διαδικασίας να αποκτήσουμε και εμείς F-35. Ξέρεις, οι Αμερικάνοι υποτίθεται ότι αυτό το υπερσύγχρονο αεροσκάφος δεν τον δίνουν σε όποιον τόπιον. Σε όποιον το δώσουν βέβαια θα το χρησιμοποιήσει. Έτσι κάπως έτσι πάει η ιστορία. Αυτό είναι το βασικό. Και εδώ πέρα υπάρχει και κάτι άλλο στο παρασκήνιο που έχει να κάνει με μια γενικότερη αναβάθμιση, ας το πούμε έτσι, εξοπλιστικών συστημάτων. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε πονηρεμένοι πάρα πολύ. Γιατί οι Αμερικάνοι δημόσια έχουν ζητήσει από όλους τους συμμάχους τους που διαθέτουν ρωσικής κατασκευής όπλα να τα προωθήσουν στην Ουκρανία και ταυτόχρονα να τα αντικαταστήσουν με κυρίως αμερικανικά. Ποιο είναι το κομβικό σημείο? Αυτά τα αντιεροπορικά συστήματα που έχουμε εμείς, τα ρώσικα, είναι η ραχοκοκαλιά, ο σκελετός της άμυνας των νησιών. Μιλάς και για τους S-300? Οι S-300 είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί έχουν μπει και αυτοί στο τραπέζι, δεν το συζητάμε, αλλά είναι μια πιο πολύπλοκη διαδικασία. Ήταν γιατί αυτοί που έπρεπε να πάνε Κύπρο, μετά τους τσουμπαλιάσαμε, τους βάλαμε στην Κρήτη. Ακριβώς, αλλά είναι η ιδιοκτησία της Κύπρου, είναι λίγο πιο περίπλοκη η ιστορία. Βέβαια, η αλλαγή των οπλικών συστημάτων της αεράμυνας των ελληνικών νησιών δεν είναι απλή υπόθεση. Υπάρχουν πολύ σφοδρές αντιδράσεις από στρατιωτικούς, γιατί οι άνθρωποι μένουν γυμνοί, γιατί δεν είναι απλή η αντικατάσταση, ξέρεις, σου δίνω αυτά, παίρνω τα άλλα και τέλειωσε η ιστορία. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί κάποιο χρόνο, πέρα από όλα τα άλλα. Και επίσης, αυτό που θέλω να σημειώσω, είναι ότι αυτό που ακούμε όλο αυτόν τον καιρό, 2 χρόνια τώρα, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, περί αφοπλισμού των ελληνικών νησιών που θέτουν οι Τούρκοι με την υποστήριξη των Αμερικανών εδώ και 2 χρόνια, είναι περίπου αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάμε. Την αεράμινα. Από την αεράμινα θέλουν να εξαλαφρωθούν τα νησιά. Είναι ένα αίτημα, ας το πούμε έτσι, που οι Τούρκοι προβάλλουν μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μετά από αυτό το έντονο καλοκαίρι με το Roots Race και με την αμερικανική διαμεσολάβηση που οι δύο χώρες υποτίθεται ότι φτάνουν κοντά κτλ. Ένα από τα θέματα που συζητούνται είναι αυτό. Η θεωρία που λέει θα πάει ο Μητσοτάκης εκεί, όπως και όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί δηλαδή, αλλά εν προκειμένου ο Μητσοτάκης θα πάει εκεί σε λίγες ώρες, θα πει του Biden, αγαπητές σύμμαχοι, ξέρετε, οι Τούρκοι κάνουν αυτά και αυτά και αυτά και θα βρει Ευίκο ΑΟΤΑ. Πόσο ακούγεται? Είναι, αυτό είναι για να γελάς, γιατί πρώτα απ' όλα οι Αμερικάνοι ξέρουν πολύ καλά και με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι ίσως ξέρουμε και εμείς το τι κάνουν οι Τούρκοι και το ανέχονται μερικές φορές, το υποθάλπουν κιόλας ή τέλος πάντων σιωπούν. Αυτό που θα ακούσει ο κ. Μητσοτάκης εν κατακρίβει σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά είναι να κάνει υπομονή, γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικός εταίρος για το ΝΑΤΟ, πρέπει οπωσδήποτε και με κάθε κόστος και θυσία, δυστυχώς ελληνική, να παραμείνει στην Ατλαντική τροχιά, γιατί είναι φανερό όσο η Ρωσία είναι υπαριθμόν ένα εχθρός του ΝΑΤΟ, η Τουρκία αποκτά τον ρόλο που είχε πάντα. Και παρεπιπτόντως, πέρα από όλα αυτά, η Τουρκία είναι μια χώρα πια η οποία παίζει σχετικά μόνη. Δεν είναι προτεκτοράτο, δεν είναι εξάρτημα κάποιας συμμαχίας. Έχει επιλέξει και το παλεύει, και είτε μας αρέσει είτε όχι, όλο αυτό το διάστημα, την τελευταία πενταετία, ειδικά μετά το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν, να εμφανιστεί στη διεθνή σκακέρα ως περιφερειακή δύναμη. Αυτό διεκδικεί και δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα από αυτού. Καταλαβαίνω ότι και μετά από αυτό το ταξίδι έπεται λογαριασμός, έτσι. Έτσι πιστεύω ότι το εξοπλιστικό κομμάτι αυτής της επίσκεψης θα το δούμε το επόμενο διάστημα έτσι πολύ έντονο μπροστά μας. Δημήτρης Μιλάκας, φίλος, αδερφός, φιλιά. κι εγώ τα ακούω πέρεσε. Τα παραμύθια σου τα αμφίστηκα πια τώρα και το κατάλαβα πως ήμουνα για σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε στη συχνότητα τώρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Βογιόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε στην Αμερική. Θανάση Τσίτσας. Θανάση, καλησπέρα. Γεια σου Νικόλα. Καλή εβδομάδα. Τι από γίνεται? Την Αμερικανική πρωτεύουσα. Δεν έχεις έρθει ποτέ εδώ? Δεν έχω έρθει. Θα έρθω όμως. Αν μου δώσουν βίζα εδώ, γιατί εδώ ακόμα υπάρχει το της βίζας και πρέπει να δουν τα κοινωνικά σου φρονήματα, λέει, για να πετάξεις εκεί. Θα δούμε. Θα βάλουμε μέσα και θα σε περάσουμε. Δεν θέλω μέσα να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας. Τι γίνεται εκεί πέρα? Κανα μέσο να μην πάρουν οι Τούρκοι άλλα αεροπλάνα έχετε να βάλετε? Έχεις φίλους εδώ στην Ουάσιγκτον που σε αγαπάνε. Μα το ξέρω, μα και εγώ αγαπάω τους Αμερικάνους. Όπως σου έλεγα και στο τηλέφωνο, δεν έχω αγχωρίσει τίποτα με τον Bruce Springsteen. Δεν έχω αγχωρίσει τίποτα με τους Αμερικανούς που βγαίνουν στο δρόμο και ζητούν δικαιώματα. Με εκείνους που λένε αφήστε μας να αναπνεύσουμε. Με κάτι άλλους έχω προβλήματα. Αυτούς εννοούσα. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε στα επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σε περίπου 2 ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περάσει και πάλι το κατόφλι του Λευκού Οίκου. Το είχε ξανακάνει πριν από 3 χρόνια, το 2019 επί Τραμπ. Με άλλο ένικο, ναι. Με άλλο ένικο, με ρεπουμπλικάνο ένικο. Τώρα είμαστε επί Προεδρίας Δημοκρατικών. Είναι μια συνάντηση η οποία έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς, έχει μεγάλη ατζέντα, αφορά και εθνικά και διεθνή θέματα, το θέμα της Ουκρανίας φυσικά, τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, τις υπερτήσεις, την παραβατικότητά της, τα ενεργειακά. Να ρωτήσω, ενεργειακά, πολύ σημαντικό τα ενεργειακά και οι επενδύσεις, αυτά είναι τα κορυφαία. Οι Αμερικάνοι έχουν πάρει Αλεξανδρούπολη, έχουν πάρει σαν Αφιβανοβίκιο, έχουν Μεσούδα καλά έτσι κι αλλιώς. Και προετοιμάζονται για την Καβάλα. Θέλουν και Καβάλα τώρα. θέλουν καβάλα και αυτό είναι ο επόμενος στόχος μετά την Αλεξανδρούπολη. Θα αναδείξουν και αν τον αναδείξουν ως το νέο ενεργειακό και γεωστρατηγικό χώρο. Από εκεί θα θελήσουν τουλάχιστον με προτάσεις που θα τους κάνει και η ελληνική πλευρά και αυτοί να καταστήσουν ένα ενεργειακό κόμβο στη Βόρεια Ελλάδα που θα εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα της Ελλάδας αλλά και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, ύστερα και βέβαια από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που διαμορφώνονται έτσι κι αλλιώς νέα δεδομένα για ολόκληρη την Ευρώπη. Ωραία, μένει να δούμε τα ελληνικά συμφέροντα, γιατί με εκείνο τον DAP, τον έρμο, τα ελληνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή επισφάλεια του 50% του ελληνικού λαού δεν τα είδαμε. Αλλά δεν είδαμε να προχωράει και εκείνος ο έρμος, ο άλλος, ο EastMed. Μπάς περιπτώσει, καβάλα λοιπόν είναι το ένα. Όπως ό,τι και η διαφωνία, μάλλον η κριτική που διατυπώνεται, ότι το LNG που θέλουν να πουλήσει η Αμερικανική πλευρά είναι 8 φορές πιο ακριβότερο. Μη σου πω και 9. Δέχεται και μια. Ναι. Ναι. Με τους S300. Στους S400 η πληροφορία είναι ότι θα τεθεί και πάλι ή τέθηκε και πάλι στον κύριο Παναγιωτόπουλο. Θα τεθεί οι S400 που είναι αποθηκευμένοι στην Κρήτη να μεταφερθούν στην Ουκρανία. Σήμερα όμως στην Ουκρανία. Στο ραδιόφωνο, ναι, στην Ουκρανία. Να δοθεί δηλαδή ως πολεμικό υλικό. Ήδη το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από χώρες που έχουν ρωσικό εξοπλισμό να τον δωρήσουν, να τον μεταφέρουν στην Ουκρανία για τις δικές της ανάγκες. Τώρα εκεί πέρα, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί στον Real FM το διέψευσε και ο κύριος Βαρβιτσιώτης και ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Η πληροφορία που έχω είναι ότι θα τεθεί και πάλι και μένει να δούμε αν η ελληνική πλευρά υποχωρήσει σε αυτές τις πιέσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 περίπου μήνες. Να πούμε όμως ότι και οι δύο υπουργοί το ραδιόφωνο του Real το πρωί, όπως είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, το διέψευσαν. Νέα όπλα, θα κάνουμε κουβεντούλα. Κανένα νέο όπλο θα πάρουμε. Υπάρχει στο κάδρο η πώληση των μαχητικών F-35 ή η συμπαραγωγή τους, κάτι που αποκάλυψε χθες η Real News πρώτη. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί από το 2015 επί εποχής Τσίπρα. Συνεχίστηκε με την πρώτη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο το 2019 και μπαίνει και πάλι στο κάδρο. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την αμερικανική πλευρά. Θέλει να ακούσει τις ελληνικές προτάσεις και η ελληνική πλευρά θέλει σε ένα βάθος χρόνου, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Θέλει ένα βάθος χρόνου, διότι υπάρχουν θέματα logistics, υποδομών, εγκαταστάσεων και όλα αυτά. Και αν το επιτρέπει φυσικά ο προϋπολογισμός, γιατί μιλάμε για ένα ακριβό οπλικό σύστημα που στοιχίζει πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια. Μπαίνει όμως και πάλι στο κάδρο και από ό,τι λένε οι κυβερνητικές πηγές θα συζητηθεί στις συναντήσεις που θα γίνουν το επόμενο διήμερο εδώ στην Ουάσιγκτον. Άλλωστε για μερικά πράγματα λεφτά υπάρχουν. Ναι. Για μένα το πιο σημαντικό είναι όλα αυτά που θα γίνουν στο ενεργειακό τομέα. Και θα ανακοινωθούν. Οι Αμερικανοί θέλουν να δεσμευτούν ώστε να βοηθήσουν τη χώρα στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλουν να αναδείξουν την καβάλα ως το νέο ενεργειακό κόμβο μετά την Αλεξανδρούπολη. Αλλά στο κάδρο, όπως είπα και το πρωί, στις προηγούμενες συνδέσεις, θα δώσουν το μήνυμα ότι σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, μιλάω για τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση μέσω διπλωματίας στην ένταση που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και θα δώσουν το μήνυμα ότι δεν μπορούν να προχωρήσει οποιοδήποτε ενεργειακό project χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας. Μιας και είπες Τουρκία και επειδή το ακούμε και, αυτό, και είναι προφανές. Και αυτό το είπε εν μέσω πλήρης σαφώς σήμερα σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Georgetown. Τον δημοσιογράφο David Ignatius είπε ότι πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Τι θα είναι αυτό το πλαίσιο συνεργασίας θα το δούμε στο μέλλον. Για να ξεκαθαρίσουμε και το εξής, είναι προφανές ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα αναφέρει στον Biden και την τουρκική προκλητικότητα. Θα παρουσιάσει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα παρουσιάσει χάρτες και αριθμούς τις περιπτήσεις όπως έκανε. Και ο Αλέξης Τσίπρας στον αντιπρόεδρο Πεν επί Τραμπ. Και μετά βγήκε το Roots Race. Ναι, θα παρουσιάσουν χάρτες και συγκεκριμένους αριθμούς. Αυτό να θέλω να ρωτήσω για να το καταλάβω κι εγώ. Ο Biden και οι επιτελείς του δεν ξέρουν τι κάνει η Τουρκία. Τους λείπουν σαφώς οι χάρτες. Σαφώς ξέρουν. Α, ξέρουν. Σαφώς ξέρουν. Αλλά ως γνωστόν την τουρκική επιθετικότητα την αντιμετωπίζουν με μια λογική ποντίου πιλάτου. Μάλιστα. Και οθούν τις δύο πλευρές σε ένα τραπέζι συνομιλιών. Δεν ξέρω αν θα είναι δική του όρη, αλλά οθούν σε ένα τραπέζι συνομιλιών, στο οποίο κανείς δεν είναι σίγουρος το τι αποτέλεσμα θα βγει. Μιλάμε τώρα για το εύρος του εναέριου χώρου, για τα όρια του εναέριου χώρου, πράγματα τα οποία εμείς λέμε ότι αυτά πρέπει να λυθούν με βάση το διεθνές δίκαιο, την ώρα που η Τουρκία δεν το αναγνωρίζει. Θανάση μου, θα είμαστε διαρκή επαφή. Θα είσαι σε επικοινωνία και με τα παιδιά που ακολουθούν, τη Στεφανία και τον Κωνσταντίνο. 10:30 ώρα Ελλάδας είναι η συνάντηση. 10:30 ώρα Ελλάδος είναι η συνάντηση. Μετά ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους για τα αποτελέσματα της συνάντησης του με τον Τζο Μπάιντεν. Μετά υπάρχει η δεξίωση προς τιμήν του και τη συζύγου του για τα 200 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας. Να πούμε ότι αύριο θα πάει στο Κογκρέσο σε μια ειδική συνεδρία των δύο κομμάτων για να κάνει, κατά τη γνώμη μου, μια ιστορική ομιλία, γιατί πολύ σπάνια προσκαλούνται αρχηγοί κρατών ή πρωθυπουργοί για να απευθυνθούν σε μια διακομματική συνεδρίαση. Εκεί θα συναντήσει και την Αμερικανίδα αντιπρόεδρο Καμίλα Χάρις και την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνση Πελόζη. Αύριο η μέρα είναι όλη στο Κογκρέσο. Κογκρέσο που, να υπενθυμίσω, υποστηρίζει με νομοθετικές πρωτοβουλίες το τελευταίο διάστημα το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και την αναβάθμισή της ως στενό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αρέσει που έχω κανένα δυο που επιμένετε για τη Eurovision. Λοιπόν, εντάξει ρε παιδιά, τέλειωσε και φέτος η Eurovision, είμαστε πλήρεις. Τα έχουμε πει και άλλες φορές εδώ και για την αισθητική και για τη μουσική και για αυτή την αντίληψη του δίθεν παγκόσμιου σόου, το οποίο συνάδει με όλη αυτή την ιστορία. Βεβαίως θαυμάσαμε για μια ακόμα φορά σε όλο αυτό το καραγκιουζιλίκι. Θα μου πεις, το είδες? Όχι, δεν το είδα, αλλά όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ επί μήνες, εβδομάδες και μέρες σου λένε γι' αυτό, είναι σαν να το έχεις δει. Θαυμάσαμε το αποπολιτικόν του πράγματος, έτσι, διότι είναι απολιτικό όλη αυτή η ιστορία. Τόσο απολιτικ που όλοι ξέραμε ότι θα πάρουν το Ουκρανοί το, πώς το λένε, το 2 points και το 12 points, και τα πήραν οι Ουκρανοί και έκανε δηλώσεις και ο Ζελένσκι, μέχρι ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έκανε δηλώσεις για το πώς το λένε εκεί πέρα, για αυτό το τσίρκο. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και μετά τα γεγονότα του 2014, τότε με το πραξικόπημα, πάλι οι Ουκρανοί είχαν κερδίσει, πάλι στο πλαίσιο του απολιτικ αυτού διαγωνισμού, με ένα τραγούδι που ήταν ξέπλυμα για τους Ναζί τότε. Τα θυμάστε, τα λέγαμε, πάλι από εδώ τα λέγαμε. Ήταν το 16 τότε, που είχαν φτιάξει ένα μυρολόι, λέει, το οποίο είχε γραφτεί και που είχε αφιερωθεί. Στους συνεργάτες των Ναζί, κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά είχαν γίνει και το 2016. Από όλες αυτές τις πληροφορίες, βέβαια, η πιο ξεχωριστή στιγμή αυτής Eurovision δεν ήταν αυτό το, ξαναλέω, τσίρκο, ήταν αυτό το μήνυμα κατά της ομοφοβίας του Καπουτζίδη. Όλες βέβαια οι άχρηστες πληροφορίες που είχαμε γύρω από αυτό το τσίρκο παραμένουν άχρηστες. Ένα πράγμα δεν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε ότι η Eurovision, ξέρετε, γεννήθηκε η δεκαετία του 50, αυτό προκύπτει από 23.000 αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του 2015. Πώς γεννήθηκε λοιπόν, λέτε, η Eurovision? Αυτή την πληροφορία δεν την ακούσαμε. γεννήθηκε ως ιδέα του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ, πολύ καλά ακούσατε. Δηλαδή, το Eurovision αρχικά ήταν το NATOvision. Διότι το 1955 είχαν τη συνάντηση εκεί στο Παρίσι τα μέλη της Επιτροπής του ΝΑΤΟ για τον πολιτισμό, λέει, και τη δημόσια πληροφόρηση, γιατί κάνει και τέτοια το ΝΑΤΟ, αυτό που κόβει τώρα κανάλια και μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί θέλει να ακούγεται μόνο η δική του προπαγάνδα, έχει και τέτοιο τομέα του πολιτισμού και της δημόσιας πληροφόρησης. Και τότε λοιπόν είχαμε τη συνάντηση με τον διευθυντή της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, τον οποίο είχαν παραδώσει μια έκθεση για τη δημιουργία, λέει, ενός ευρωπαϊκού φεστιβάλ, το οποίο όντως δεν θα το ονομάζανε NATOvision, Eurovision θα το ονομάζανε. Και μετά από ένα χρόνο ξανά έγινε αυτή η συνάντηση και έτσι λοιπόν καταλήχθηκε να μπει επικεφαλής η EBU και να ζούμε εδώ και 70 χρόνια αυτό το θεάρεστο τσίρκο που λέγεται Eurovision. Αλλά μιας και είμαστε στα ευρωπαϊκά θέματα, πάμε να ακούσουμε λοιπόν, γιατί αυτό πραγματικά είναι είδηση. Βαγγέλη, καλησπέρα. Πάμε Βρυξέλλες. Βαγγέλη Αρετέος. Θα τον παλέψουμε να τον βρούμε πάλι το Βαγγέλη μέχρι να αποκαταστήσουμε την σύνδεση. Να σας πω λοιπόν, μου τη μετέφερε πριν από λίγο ο Βασίλης, ο Τερζάκης, με απόφαση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληρωμές σε φυσικό αέριο στη Ρωσία, σε ρούβλια. Για πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη, είναι λίγο περίεργο. Ποια είναι η απόφαση τελικά? Από ό,τι φαίνεται και τουλάχιστον από τα ξένα πρακτορία και όπως καταλαβαίνουμε τώρα εδώ, είναι ένας νέος κανονισμός κομισιόν, ο οποίος δίνει μια περισσότερη ευελιξία στις εταιρείες και στις χώρες να ανοίξουν λογαριασμό στην Gazprom Bank χωρίς να παραβιάζουν τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που δεν είναι ακόμα εντελώς σαφές είναι αν μπορούν να το ανοίξουν απευθείας σε ρούβλια ή θα πρέπει να κάνουν μια άλλη διαδικασία. Πάντως η ερμηνεία που δίνεται ήδη από όλους εδώ είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα πράσινο φως από την Κομισιόν για τη συναλλαγή αυτή, η οποία σίγουρα, όπως φαίνεται, θα διευκολύνει τις εταιρείες και τις χώρες μέλη. Μάλιστα. Δηλαδή, οι εταιρείες ανοίγουν λογαριασμό στην Gazprom, όπως έλεγε ο Πούτιν, και από εκεί και τώρα, είτε απευθείας είτε με εσωτερικές τραπεζικές διαδικασίες, θα παίρνει τα ρούβλια του ο Πούτιν. Έτσι φαίνεται, αλλά μάλιστα. Το λέω πάλι με επιφύλαξη. Περιμένουμε γιατί να το. Ναι. Περιμένουμε. Άλλωστε, δεν υπάρχει. Έχουμε, πώς το λένε, είναι πολύ εφάνταστοι εκεί στις Βρυξέλλες να βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Θα δούμε πώς θα το βαφτίσουν αυτή τη φορά. Αυτό είναι σίγουρο. Έγινε, Βαγγέλη, μου ευχαριστούμε πολύ. Σκέψη, προσπαθώ να σε φέρω κοντά με το σώμα τα χείλη ζεστά. Μες στον ήρω μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές, με εσένα πολύ να με θες. Θα με δίπλα σου όταν με θες, όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό, για να σμίξουμε εμείς. Μετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά. Μακριά, Θα με δίπλα σου όταν με θες. Όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου μάτωνε, σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες. Σας έλεγα προηγουμένως για το λογαριασμό που ήρθε, 87 τετραγωνικά ξαναλέω, μεταμόρφωση, ηλικιωμένο ζευγάρι. Λογαριασμός ΔΕΗ 1413 ευρώ. Ρήτρα αναπροσαρμογής 1227. Από τα 1413 τα 1227 ρήτρα αναπροσαρμογής. Ποιο είναι το σχόλιο? Το σχόλιο είναι ότι είστε κλέφτες. Αυτό είναι το σχόλιο. Είστε κλέφτες. Α, σας διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιάννης. Δύο άτομα, διαμέρισμα, 48 τετραγωνικά, διάρρη. Έναντι 270 ευρώ. Εκαθαριστικός, 631 ευρώ. Ρήτρα, 630 ευρώ. Στα 631 ευρώ του εκαθαριστικού η ρήτρα είναι 630 και το ρεύμα 1 ευρώ. Και το ποσό αυτό, λέει ο Γιάννης, μαζί με την έκπτωση των 250 ευρώ. Παιδιά, ξέρετε τι είστε? Κλέφτες. Κύριε Λεχρουτή, τι γίνεται? Τώρα τους χαλάσατε την... Ναι, δεν θα έχουν μούτρα να κυκλοφορήσουν, το ξέρω, ναι. Είναι ο κύριος Λεχρουτής μαζί μας, πρόεδρος του ΙΓΚΑ. Παρ' όλα αυτά, το ερώτημα επαναλαμβάνεται. Τι γίνεται? Κύριε Πογιόπουλε, δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν πρόκειται να σταματήσουν πλέον τα λίτρα αναπροσαρμογής. Γιατί δεν είναι ρήτρα αναπροσαρμογής. Είναι λίτρα αναπροσαρμογής. Παίρνουν λίτρα οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκλωβίσει 5,5 εκατομμύρια ρολόγια στη λογική ότι εμείς να σας τα παίρνουμε μεν, αλλά από την άλλη πλευρά θα συνεχίσουμε να σας τα παίρνουμε. Εσείς φωνάξτε όσο θέλετε. Εμείς νομοθετούμε κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι νόμιμη η κλοπή. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, πάει το ΙΓΚΑ στα δικαστήρια και τι έγινε. Θα δούμε στα δικαστήρια τι παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν, τι ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα έχουμε και τι αποτελέσματα θα βγάλουν τα δικαστήρια. Κύριε Μπογιόπουλε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και ο κόσμος έχει αγανακτήσει, όχι μόνο έχει αγανακτήσει, έχει θυμώσει, αλλά δεν βλέπω το θυμό να εμφανίζεται εκεί όπως πρέπει να εμφανιστεί ο θυμός. Εμείς λοιπόν, ο ΙΓΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, το ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε ξανασυζητήσει, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία εδώ και δύο μήνες από 15 Μαρτίου του 2022 να κάνουμε τη συλλογική αγωγή. Πράγματι, 4/5 καταθέσαμε την πρώτη συλλογική αγωγή κατά της ΔΕΗ και βεβαίως εκδικάζεται την 1η Ιουνίου του 2022. Εκεί λοιπόν θέλουμε τον κόσμο να είναι μαζί μας στα δικαστήρια Ευελπίδων για να δώσουμε ένα μήνυμα προς τις παραγωγικές τάξεις της κλοπής, της κερδοσκοπίας, της εσχροκέρδειας, της μαύρης αγοράς, ότι πλέον δεν έχετε άλλα περιθώρια κλοπών. Τα χρήματα της λίτρας αναπροσαρμογής θα επιστραφούν πίσω στον κόσμο που τα έχει κακώς πληρώσει. Κύριε Λεχουρίτη, να ρωτήσω κάτι. Μάλλον να μην ρωτήσω, κουβέντα κάνουμε. Εμείς έχουμε κατακτήσει τη δυνατότητα να μιλάμε στο επίπεδο της ειλικρίνειας. Λοιπόν, καλά είναι και τα δικαστήρια, όλα καλά είναι. Αλλά όπως πολύ καλά ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη μας είναι και αργόσυρτος εκτός από τυφλός. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, καλά είναι. Όλοι ξέρουμε όμως ότι οι ρήτρες αναπροσαρμογής δεν μπήκανε με δικαστικές αποφάσεις, με πολιτικές αποφάσεις μπήκανε. Και τα χρηματιστήρια ενέργειας δεν μπήκανε με δικαστικές αποφάσεις, με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους μπήκανε. Και τα χρηματιστήρια ρήπων δεν μπήκανε με δικαστικές αποφάσεις, με πολιτικές αποφάσεις μπήκανε. Παράλληλα λοιπόν, με όλη αυτή τη δραστηριότητα και την κινητοποίηση και τα δικαστήρια κτλ., μήπως θα καλέσουμε και τον κόσμο να βγει στον δρόμο? Να δούμε τι θα γίνει. Κοιτάξτε, εμείς καλούμε τον κόσμο στα δικαστήρια. Αλλά πέραν από αυτό θα σας πω και κάτι άλλο, για να δείτε πόσο υποκριτική είναι η κυβέρνηση ακόμα και τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν τα κόμματα προκαλέσει συζήτηση στη Βουλή περί κατάργησης της ρήτρας αναπροσαρμογής και να μην κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα στους καταναλωτές. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν: δεν μπορεί να σταματήσει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Άρα το εφεύρημα εκείνο ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής ψηφίστηκε από άλλες κυβερνήσεις και εφαρμόζεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καλύτερα να το ξεχάσουν και να μην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Έχουν το χαρτί, έχουν το μολύβι, έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή, μπορούσαν με έναν νόμο να καταργήσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αλλά πώς θα την καταργήσουν, αφού είναι υπόλογοι τα αφεντικά? Τα αφεντικά είναι αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή κυβερνούν τη χώρα. Γιατί δεν μπορούν να παρεύουν στο θέμα των καυσίμων? Δεν μπορούν να παρεύουν στο θέμα των τροφίμων? Ποιον κοροϊδεύουν τελικά? Τι είναι αυτά τα οποία λένε όταν γουστάρουν? Τι βγαίνουν και λένε? Μη διανοηθεί εκείνος επιχειρηματίας να αυξήσει την τιμή της μάσκας από τα 0,30 λεπτά στα 0,40, διότι θα του επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα. Εκεί γιατί παρενέβη ο Υπουργός Ανάπτυξης? Και εδώ που ο κόσμος καίγεται, που το ψωμί έφτασε στα 2,40-2,60 το κιλό, που δεν μπορεί να αγοράσει προϊόντα γιατί το ηλιέλαιο έφτασε 4,5 ευρώ το λίτρο. Γιατί πριν από 5 λεπτά, 10 λεπτά με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε κάντε κάτι, σώστε μας. Δεν μπορεί να έρχεται ρήτρα αναπροσαρμογής μέσα σε δύο δίμηνους λογαριασμούς 1,000 ευρώ τη μία φορά και 1,500 την άλλη. Και μετά λέει η κυβέρνηση ότι ξέρετε, από 1η Ιουλίου θα ανασταλεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Δηλαδή θα έχουν ξεκάνει τον κόσμο, θα έχει ο κόσμος πάθει εγκεφαλικά και θα έρθει ο Ιούλιος μετά από 1,5 μήνα ακόμα, τι, να ανασταλεί, όχι να καταργηθεί. Και έρχεται και λέει ότι εμείς προσδίζουμε τον κόσμο. Η μεσαία τάξη, βλέπετε, δίνουμε χρήματα, δίνουμε επιδόματα. Δίνουν επιδόματα από τη μία τσέπη και τα παίρνουν από την άλλη με τα καύσιμα. Είδατε τι βλέπουμε στην καθημερινότητα. 2,30, 2,40, 2,50 έφτασε η βενζίνα. Η κυβέρνηση λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σαφέστατα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα πας κόντρα στα αφεντικά. Πώς θα πας κόντρα τώρα, στα αφεντικά? Όταν λέτε αφεντικά, παρακαλώ, μην μου βγάζετε απ' έξω τη ΔΕΗ, έτσι. Γιατί όχι, αν υπάρχει ένας leader που λένε στο χωριό μου, επικεφαλής αυτού του μαυραγωρητισμού, είναι η κατεφημισμόν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρικού, έτσι. Κακώς η ΔΕΗ λέγεται δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ακόμα. Κακώς κρατάει το ΔΕΗ. Έπρεπε να έχει αλλάξει όνομα, διότι πλέον δεν είναι δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού η ΔΕΗ. Είναι ιδιωτική και αυτή, όπως είναι και οι υπόλοιποι 19 ιδιωτικοί πάροχοι. Άρα να σταματήσουν να εμπέζουν και να κοροϊδεύουν και να σερβίρουν καθρεφτάκια λέγοντας «Ξέρεις, ναι, πλήρωσες μωρέ, αλλά θα πάρεις μέχρι 600». Ποιος θα πάρει μέχρι 600 ευρώ? Ποιος θα πάρει μέχρι 600 ευρώ, ήθελα να ήξερα. Και βγαίνουν και λένε και επικαλούνται ότι ανά αυτό μπορεί η κυβέρνηση να κάνει και αυτό κάνει. Δηλαδή, κλέβει ο ιδιώτης και μοιράζει τα λεφτά τα δικά σας και τα δικά μου το κράτος. Πού έχει γίνει ποτέ στην ιστορία σε άλλη χώρα αυτό το πράγμα? Να κλέβει ο ιδιώτης, πραγματικά τον βλέπουν ότι κλέβει, αλλά τα λεφτά θα τα μοιράζει στο κράτος. Και γιατί κύριε κράτος μοιράζει τα λεφτά? Με ποιο δικαίωμα? Επειδή έχει την πλειοψηφία της κυβέρνησης και των βουλευτών και κυβερνάς, έχεις και το δικαίωμα να εξαφιώνεις το λαό και τον κόσμο? Ποιος το δίνει αυτό το δικαίωμα? Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος το έχει καταθέσει, μάλλον ξέρω και θα σας πω. Λοιπόν, επειδή έχουμε συμφωνήσει ότι είναι πολιτικό το ζήτημα, έτσι. Βλέπω λοιπόν εδώ μπροστά μου μια τροπολογία, η οποία λέει κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, κατάργηση του χρηματιστηρίου ρήπων, κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και στο ρεύμα και στα καύσιμα. Την έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Συμφωνεί το ΙΝΚΑ με αυτήν? Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ κύριε Λεχουρίτη. Να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Δεν είναι το θέμα αν συμφωνεί το ΚΚΕ ή συμφωνεί το ΙΝΚΑ. Το ΙΝΚΑ συμφωνεί με το λαό που είναι αγανακτισμένος και δεν μπορεί και δεν αντέχει άλλο. Από εκεί και πέρα πρέπει να αλλάξουν προοπτική και νοοτροπία για να επιβιώσει ο ελληνικός λαός και όχι για να επιβιώσουν τα Golden Boys. Αυτό είναι το τελευταίο σχόλιο που κάνει το ΙΝΚΑ. Ευχαριστώ καλή πολύ. Συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Έλα και ράγισε τον κόσμο. Τον κόσμο αυτόν που χτίστηκε για χάρη μου. Που έγινε θηλιά. για το χατήρι μου. Έλα, κεράγισε το κόσμο και κάν το να ματώσει από το ψέμα, να σκύψει το κεφάλι και το βλέμμα. Έλα, κεράγισε τον κόσμο μου. Έλα, κεράγισε εμένα. Έλα, κεράγισε το φόβο μου. Να φτιάξω έναν κόσμο από εσένα. Κεράγισε τον κόσμο μου, να πέσει η μάσκα που μου φόρεσε. Σήμερα είχαμε εξέλιξη στη Δύση, στη Δίκη, σε αυτό το έγκλημα, το αποτρόπαιο στα αγγλικά νερά. Πάμε στην Άννα τη Κανδυλή. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, ομόφωνα. Δικαστές και ένορκοι έκριναν ένοχο τον Μπάμπη Αναγνωσόπουλο, όπως κατηγορείται, δηλαδή για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Υπενθυμίζω ότι ο κατηγορούμενος ζητούσε να του αναγνωριστεί ο βρασμός ψυχής για την θανάτωση του ζώου, για την ψευδή κατάθεση και για ψευδή καταγγελία. Δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ο κατηγορούμενος μέσω των δικηγόρων το ζήτησε να του αναγνωριστεί αυτό του σύνομου, του πρώτερου σύνομου βίου και της καλής διαγωγής μετά την πράξη. Όπως είπε η πρόεδρος της έδρας, επικαλούμενη και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον σύνομο βίο με αφορμή την υπόθεση Κορκονέα, δεν αρκεί μόνο να έχει κάποιος, ένας κατηγορούμενος, λευκό ποινικό μητρό, αλλά είναι και η φύση της πράξης, είναι και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες την τέλεσε. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, Νίκο, το ότι ο κατηγορούμενος αγόρασε το οικόπεδο στα αγγλικά νερά και πήρε 50.000 ευρώ από την οικογένεια της Καρολάιν, ωστόσο το έγραψε στο όνομά του και αυτό, όπως είπε η πρόεδρος, δεν ήταν μια έντιμη πράξη. Όσον αφορά τώρα την καλή διαγωγή μετά την δολοφονία, το δικαστήριο έμεινε στις 37 ημέρες που ο κατηγορούμενος έπαιζε θέατρο. Να σου πω βεβαίως ότι νωρίτερα και η εισαγγελέα της έδρας είχε προτείνει το ίδιο, δηλαδή να κηρυχθεί ένοχος, να μην του αναγνωριστεί ο βρασμός ψυχής, να μην του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό και την ποινή των ισοβίων που τη χαρακτήρισε μάλιστα και δίκαιη ποινή για αυτό το έγκλημα. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Λευτέρη μου, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και αυτός το αμεσοδημοκρατικό κομμάτι του. Όλο αυτό εμφανίζεται ως αμεσοδημοκρατία, το γνωρίζω. Έχουν προηγηθεί βέβαια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία σε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας μπορεί να θέλει να λέει για τον εαυτό του, να ισχυρίζεται ό,τι γουστάρει. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και του αυτοπροσδιορισμού είναι δεδομένο. Βεβαίως, εμένα θα μου επιτρέψετε να ισχυρίζομαι και να πιστεύω ότι αριστερό κόμμα δεν είναι εκείνο το οποίο κάνει μέλος του εκείνων που έχει 2 ευρώ. Αυτός είναι ένας μηχανισμός μιας ψευδεπίγραφης τάχα μου συμμετοχής που καμία σχέση δεν έχει ούτε με την ουσιαστική ούτε με την πραγματική συμμετοχή των μελών ενός κόμματος, στις διαδικασίες ενός κόμματος και περαιτέρω στην κοινωνική και στην πολιτική ζωή. Αυτό γίνεται για λόγους επικοινωνιακούς, για να μετρήσουμε αν εμείς είχαμε 170.000 ή εσείς είχατε 190.000 και δεν ξέρω εγώ πόσους είχε ο προηγούμενος. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα μικρό άλοθη ή και μεγάλο άλοθη για την εφαρμογή τελικά αντιλαϊκών πολιτικών που δεν καθορίζονται ούτε από μέλη, ούτε πολύ περισσότερο από κοινωνικές ομάδες και λαϊκά στρώματα, εκεί που αποφασίζει ο εκλεγμένος αρχηγός με ένα στενό έτσι κομματικό επιτελείο. Σε ό,τι αφορά τώρα το αμεσοδημοκρατικό του πράγματος, να σας θυμίσω ότι ο πιο πλούσιος σε ό,τι αφορά ψήφους τέτοιων διαδικασιών είναι εκείνος που το 2003-2004 εγκαινίασε τέτοιου είδους πρακτικές, πήρε 1.000.000 ψήφους τρέχοντας και εκείνος μόνος του, και μετά ξέρουμε τι ακολούθησε. Το όνομά του, Γιώργος Παπανδρέου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τζενάκη, δεν μου λες κάτι. Ένα από τα εμβλήματα που είδα αυτού του χιτλεροειδούς, αυτού του καθάρματος, του Ναζί, που δολοφόνησε 10 ανθρώπους στον Μπάφαλο, είναι το έμβλημα, το γνωστό χιτλερικό έμβλημα με το οποίο έχουν κάνει καριέρα και οι Αζόφ. Ακριβώς αυτό είναι. Το έγκλημα το οποίο, το ναζιστικό έγκλημα, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την έρευνα των αρχών συνεχίζουν να συγκλονίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Μιλάμε για τον 18χρονο Peyton Gendron, ο οποίος σκότωσε 10 ανθρώπους μπαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ και μάλιστα μεταδίδοντας ζωντανή σύνδεση στην πλατφόρμα Twitch αυτό το οποίο έκανε. Ο δράστης λοιπόν είχε απειλήσει τον περασμένο Ιούνιο πως θα επιτεθεί στο σχολείο του. Και τότε είχε τεθεί υποκράτηση για να περάσει από αξιολόγηση για την ψυχική του κατάσταση. Την ίδια ώρα βέβαια οι αρχές εργάζονται για να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα ενός ρατσιστικού μανιφέστο 180 σελίδων, στο οποίο ο νεαρός περιέγραφε αναλυτικά την επίθεση και κατονομάζεται με αυτό του ως δράστη. Αυτό το νέο μακελιό έχει συγκλονίσει ακόμη περισσότερο τις ΗΠΑ, να αναλογιστεί κανείς πως ο 18χρονος ταξίδευσε 320 χιλιόμετρα για να πάει στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, και μάλιστα φαίνεται πως αναζητούσε στους ιστότοπους αναζήτησης στο ίντερνετ περιοχές όπου συγκεντρώνονται κυρίως Αφροαμερικανοί, και έτσι φαίνεται πως βρέθηκε εκεί. Σύμφωνα με την προκατακτική έρευνα, ο 18χρονος είχε επισκεφθεί επίσης πάρα πολλές σελίδες με ρατσιστικό περιεχόμενο και θεωρίες συνωμοσίας, ενώ είχε μελετήσει εκτεταμένα την επίθεση στο τζαμί του Christchurch, Νέα Ζηλανδία, αλλά και φυσικά τη σφαγή του Breivik στην Νορβηγία, η οποία έχει μείνει με μελανά γράμματα στην ευρωπαϊκή σύγχρονη ιστορία, όπως όλοι θυμόμαστε. Το μανιφέστο του νεαρού έχει αναπτυχθεί στο διαδίκτυο, φέρεται να έχει γραφτεί από τον ίδιο και αναλύει όλη τη ρατσιστική ιδεολογία του, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ανήκουν μόνο στους λευκούς και ότι όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να εξολοθρευτούν. Τώρα, το γιατί έβαλε στο στόχαστρο το συγκεκριμένο κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ακόμη άγνωστο. Ο ίδιος δεν έχει μιλήσει. Φαίνεται όμως πως είχε ψάξει δημογραφικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια του μακελιού, ο Τζέντρον αρνήθηκε να παραδοθεί. Ωστόσο, ο αστυνομικός, ο οποίος τον πλησίασε πιο κοντά από όλους, έβαλε ένα όπλο στο λαιμό του, οπότε πίστηκε να πετάξει τα όπλα του και στη συνέχεια να συλληφθεί. Και βεβαίως περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία, η οποία έχει συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιοι ενδεχομένως άλλοι γνώριζαν για αυτό το μανιφέστο, αν υπάρχουν συμμαθητές ή φίλοι του ή άνθρωποι στον κύκλο του οι οποίοι ασπάζονται τις ίδιες ιδέες και ενδεχομένως έχουν στη διάθεσή τους αντίστοιχα όπλα για να κάνουν τέτοιες επιθέσεις. Ενώ την περιοχή αναμένεται να επισκεφθεί και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε μια προσπάθεια να περάσει ένα ενωτικό κλίμα μεταξύ μαύρων και λευκών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα άλλα θέματα, από ό,τι βλέπω, η Δύση, πέρα από το ότι βρίσκεται στη σωστή πλευρά της γεωγραφίας, έτσι κι αλλιώς είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού που αποκαλούμε Δύση, το παραμύθι περί ουδετερότητας τελειώνει πια, και με την Σουηδία και τη Φιλανδία, οι οποίες θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Σωστά μέχρι εδώ? Όλο σωστά. Και αυτό πώς μεταφράζεται τώρα σε ό,τι αφορά τους Ρώσους, αυτοί λένε ότι θα έχουν αντίδραση. Ήδη το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει πως θα υπάρξει αντίδραση σε ό,τι απόφαση λάβει η Φινλανδία και η Σουηδία περί ένταξης στο ΝΑΤΟ. Σήμερα όμως είχαμε και μία απάντηση, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς, από τις υπόλοιπες χώρες της Σκανδιναβίας, καθώς η Νορβηγία, η Δανία και η Ισλανδία με κοινή ανακοίνωσή τους δηλώνουν έτοιμες να στηρίξουν τη Φινλανδία και τη Σουηδία στην περίπτωση που δεχτούν επίθεση, ενώ βρίσκονται στη διάρκεια αναμονής για ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, αυτό τόνισε ο Νορβηγός Πρωθυπουργός, ο κύριος Γιόναρ Γκαρστέρε. Να πούμε πως μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Φινλανδός Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνήσει στον Βλάντιμιρ Πούτιν για να τον ενημερώσει πως πρόκειται να προχωρήσει σε ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Και βέβαια δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνομιλίες υπήρξαν τα τελευταία 24 ώρα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εμπλέκει την ενεργά στην διαδικασία. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς, ειδικούς χαιρετισμούς, θα μου επιτρέψετε, στους ασεπίτες του 2008 για το γεγονός ότι και δίνουν τον αγώνα τους, αλλά και συνεχίζεται όλος αυτός ο εμπεγμός απέναντί τους. Τελευταίος εμπεγμός είναι ότι την ώρα που έχουν στείλει mail στον Πρωθυπουργό και του ζητάνε ακρόαση, η κυρία Κεραμέως αρνείται πεισματικά να τους δεχτεί, ενώ όπως καταγγέλουν οι επιτυχώντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, η κυρία Μακρύ μπλόκαρε και τους ασεπίτες 2008 από το προφίλ της στο Facebook, προφανώς για να μην φαίνεται η αλήθεια. Να στείλω λοιπόν πολλούς χαιρετισμούς σε αυτούς τους ανθρώπους, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους από την Βόρειο Εύβοια και να επαναλάβω, υπάρχει ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ για το έγκλημα το οποίο συντελέστηκε στη Βόρειο Εύβοια το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Μπορείτε να το δείτε και στον ημεροδρόμο, είναι το πρώτο θέμα του ημεροδρόμου στην βιντεοθήκη του. Μπείτε στον ημεροδρόμο, δείτε αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ για τα όσα έγιναν το περασμένο καλοκαίρι στην Εύβοια. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.